أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله ولو كره الكافرون الحمد لله الذي هدانا للإيمان الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن อามาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับศรัทธาชนพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาพูดคุยกันในหนึ่งในอายะที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออายะอัลกุรซีอายะอัลกุรซีครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูเรามาคุยกันต่อในช่วงของวรรคที่7ในอายะนี้นั่นก็คือวะลายุฮัยตูนะบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาพี่น้องที่รักยิ่งครับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ในอายะอัลกุรซีซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระมากมายทั้งในส่วนของพระนามแล้วก็คุณลักษณะของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของเตาฮีดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและพระอัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงข้อเท็จจริงของมนุษย์ได้อธิบายให้เรารู้ถึงสิ่งต่างๆมากมายในขณะเดียวกันครับมนุษย์เรานั้นตามธรรมชาติเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วเราก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลามีองค์ความรู้มากมายให้เราได้เรียนรู้มากมายนับตั้งแต่ตอนที่เราเด็กตั้งแต่ตอนที่ยังแบเบาะไหนจะเรื่องภาษาไหนจะเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการใช้ชีวิตไหนจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เราจะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งพระกล่าวว่าไงครับทั้งหมดน่ะเป็นความรู้ที่พระอัลเลาะห์นั้นมอบให้กับมนุษย์ให้มนุษย์ได้รู้เพราะในยะนี้พระกล่าวว่าไงครับเวลายุฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮีไม่มีผู้ใดเนี่ยที่สามารถล่วงรู้ถึงความรู้ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่มีผู้ใดที่จะไปแอบลักขโมยเอาความรู้ของพระอัลเลาะห์ได้นอกจากความรู้ทั้งหมดที่มีการเรียนรู้กันนั้นหรือมีการพูดคุยกันนั้นเป็นสิ่งที่พระอัลเลาะห์ได้อนุญาตให้พวกเราได้รับรู้แปลว่าทุกความรู้นะครับไม่มีความรู้ใดไม่มีข้อเท็จจริงใดนอกจากความรู้นั้นเป็นความรู้ที่มาจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วถึงการที่มนุษย์นั้นไม่มีความสามารถหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดก็ตามมักรู้ใดก็ตามไม่มีความสามารถที่จะไปเอาความรู้มาจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พระอัลลอฮฺไม่อนุญาตได้ในที่นี้ครับเราจะมาคุยในช่วงวรรคหลังของวรรคที่7นะครับช่วงหลังเนี่ยที่บอกว่าอิลลาบิมาชะนอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นพระองค์ประสงค์ให้มนุษย์รู้อะไรบ้างครับพี่น้องถ้าเราดูในอายะห์กุรอานนะครับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่85ว่าวะยัสอาลูนะกะอันยัรรูห์กุลิรรูฮุมินอัมริร็อบบีวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากะลีลาพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงใหญ่พระองค์ได้กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะพากันมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนี่คือหนึ่งใน3คำถามที่ยะฮูดกลุ่มยะฮูดได้บอกชาวกุเรชตอนที่ชาวกุเรชไปหายะฮูดนะครับแล้วก็ไปถามบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนอ้างตนว่าเป็นนบีเป็นนบีคนสุดท้ายที่พวกเรารอคอยคุณมีคำถามอะไรที่จะพิสูจน์ไหมว่าเขาเป็นนบีจริงหรือไม่ใช่นบีจริงชาวยะฮูดก็ให้คำถามชาวกุเรชมา3ข้อบอกว่าให้ถามเขา3ข้อถ้าเขาตอบ3ข้อนี้ได้แปลว่าเขาเป็นนบีที่พวกเรารอคอยจริงก็สองคำถามก็คำตอบก็อยู่ในซูเราะห์กาฟีซึ่งผมขออนุญาตไม่ไปลงลึกตรงนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมแต่ว่าคำถามที่3เนี่ยเป็นคำถามที่ชาวยะฮูดหรือว่าชาวยิวเนี่ยวางยาไว้ชาวยะฮูดถามว่าถ้าเขาเป็นนบีจริงเขาต้องบอกได้ว่าวิญญาณเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงของวิญญาณเป็นอย่างไรซึ่งในที่นี้ครับก็ตอนที่พวกกุเรชได้คำถาม3ข้อนี้มาก็มั่นใจแล้วว่ามาถามท่านนบีมุสลิมท่านนบีต้องตอบไม่ได้แน่นอนก็ถามข้อแรกครับก็ถามเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนที่ว่าเข้าไปในถ้ำนบีก็ตอบพวกเราประทานอายะกุรอานมานี้ซูเราะห์กาฟีทีนี้ก็ถามคำถามข้อที่2คนที่เดินทางไปตะวันออกตะวันตกก็เกี่ยวกับท่านซูกัตไนคำตอบก็อยู่ในซูเราะห์กาฟีเรียบร้อยทีนี้คำถามที่3ครับเขาถามว่าบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิญญาณเรามาหน่อยถึงตรงนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวะฮีหยุดไปช่วงหนึ่งเลย วัยหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วพวกอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานนี้มาในซูเราะห์อิสรอว่าวะยัสอาลูนะกะอันรูห์พวกเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นนบีจริงคุณต้องตอบได้สิพวกเรากล่าวไงครับกูริรูฮูมินอัมริร็อบบีตอบพวกเขาไปเลยว่าเรื่องของวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของนายของฉันเป็นเรื่องของนายของฉันเป็นเรื่องของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นมันคืออะไรครับประเด็นก็คือว่าชาวยิวที่บอกว่าวางยาไว้ก็คือว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยไม่เคยมีนบีท่านใดตอบมาก่อนไม่มีเคยมีนบีท่านใดนับตั้งแต่นบีอาดัมลงมาเรื่อยๆไม่เคยมีใครสักคนบอกว่าข้อเท็จจริงของวิญญาณเป็นอย่างไรละเอียดของวิญญาณเป็นอย่างไรไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครบอกได้ด้วยแล้วชาวยิวก็รู้ว่าถ้านบีดันพยายามจะตอบข้อเนี่ยแปลว่านบีไม่ใช่นบีละก็เลยบอกเป็นการวางยาคือถ้าเป็นนบีจริงๆเนี่ยข้อที่3ต้องตอบไม่ได้ชาวกุเรชก็ไม่รู้ชาวกุเรชก็เข้าใจว่าต้องตอบได้3ข้อพออายะห์กุรอานนี้ประทานมาปุ๊บพวกกุเรชดีใจมูฮัมหมัดตอบไม่ได้แปลว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่นบีคนสุดท้ายพอไปหายิวก็เครียดเลยยิวบอกว่าถ้าเขาเป็นนบีจริงเนี่ยเขาจะตอบข้อนี้ไม่ได้เพิ่งมาเฉลยทีหลังครับบางคนอาจจะเป็นอันนี้กฎหรือเปล่าที่บอกว่าจะโกหกศัตรูต้องโกหกพวกเราเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าอยู่คิดอะไรนะครับจะแกล้งจะหลอกจะอะไรยังไงก็แต่ผลสุดท้ายก็คือเมื่อพวกลอสประธานยักษ์กุรานี้มาบอกว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของพวกลอสเท่านั้นไม่มีทางที่ใครจะรู้ข้อเท็จจริงซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับจนถึงปัจจุบันในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็มีหลายส่วนที่เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงเชื่อทั้งที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ด้วยบางคนก็สองจิตสองใจมีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันก็น่าจะมีหรือมันจะไม่มีคือจะบอกว่ามีก็พิสูจน์ไม่ได้มันเหมือนจะพิสูจน์ได้แต่มันไม่ใช่การพิสูจน์ที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าคำตอบแน่นอนได้หรือว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าจะปฏิเสธเลยมันก็เหมือนมันก็ค้านกับสติปัญญาอยู่ว่ามันก็น่าจะมีวิญญาณเพราะฉะนั้นเรื่องของวิญญาณครับไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆครับแม้แต่ร่างกายเราตอนเนี่ยที่มันขยับได้เนี่ยวิญญาณอยู่ตรงไหนมั่งไม่มีใครรู้วิญญาณจะอยู่เต็มร่างกายไหมหรืออยู่แค่ในหัวใจหรืออยู่ในสมองหรือวิญญาณไปมาๆแล้วเวลาตอนนอนหลับวิญญาณเราเป็นยังไงแล้วตอนเราตายวิญญาณไปไหนตอนวิญญาณกลับไปอยู่ในร่างกายตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณมาอยู่ยังไงทั้งหมดไม่มีใครรู้อะไรเลยไม่มีความรู้เลยซึ่งพระรักกล่าวไว้ในช่วงท้ายของยานี้ว่าไงครับว่ามาอูตีตุ้มมีนาลัยมีอิลากอรีแลนิสโรอิสโรเนี่ยพระรักบอกว่าแล้วพวกเจ้าไม่ได้รับความรู้อะไรเลยนอกจากเล็กน้อยมากๆเลยอิลากอรีแลไม่ใช่อิลากอรีเนี่ยนะครับอิลากอรีแลคือน้อยมากๆแปลว่าความรู้ที่พวกเราได้รับจากพวกลอสซูบาตราเป็นความรู้ที่น้อยมากซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องความรู้ที่น้อยเนี่ยคืออะไรความรู้ที่ว่าน้อยๆเนี่ยคือความรู้ที่บรรดานบีมาพูดมาสอนมาบอกพวกเราในคัมภีร์ของพวกลอสซุบฮานตราในบรรดาหะดีษต่างๆนี่คือสิ่งที่นบีทั้งหลายพูดนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้รู้มาพูดเวลาเราฟังผู้รู้อาจารย์สอนอธิบายบางเรื่องนี่คือยาวเป็นร้อยๆตอนก็มีนี่คืออะไรความรู้ที่พวกเราบอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเช่นเดียวกันครับสิ่งที่มลาอิกะห์พูดสิ่งที่ยินพูดสิ่งสารสัตว์ทั้งหมดพูดหรือทั้งสิ่งสารสัตว์ทั้งหมดเนี่ยรู้กันพวกเราบอกไงครับว่ามาอูติตุมเนี่ยมีลากรีลาที่พวกเจ้าได้รับเป็นเพียงความรู้ที่เล็กน้อยมากเล็กน้อยที่เราได้รับเนี่ยพี่น้องมนุษย์เอามาสร้างเป็นเรือใหญ่โตมโหฬารมนุษย์เอามาสร้างเป็นเครื่องบินเอาเหล็กให้มันบินไปบนท้องฟ้าได้คือเหล็กลอยบนน้ํานี่ก็แปลกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เหล็กบินไปบนท้องฟ้าอีกต่างหากเอาคนบรรทุกขึ้นไปต่างหากไม่ใช่แค่เหล็กบินไปบนท้องฟ้าเหล็กบินทะลุโลกออกไปอีกต่างหากทะลุวงโคจรทะลุอะไรออกไปเพื่อไปสำรวจจักรวาลนี่คือวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลากอลีลาเจ้าไม่ได้รับความรู้อะไรเลยนอกจากเป็นความรู้ที่เล็กน้อยมากๆความรู้เล็กน้อยที่พวกเรามีนะครับคือสิ่งที่มีการสอนในโรงเรียนต่างๆในทุกมหาลัยในทุกคณะที่เรียนกันพี่น้องเข้าไปในมหาลัยแค่คนคนนึงจะเรียนมากกว่า1คณะเนี่ยมันก็ยากแล้วอย่างที่เราสังเกตดูถ้าเกิดคนตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะเป็นเป็ดได้เรียนทุกความรู้แต่ถ้าเราจะแตกฉานในศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดเราต้องทุ่มให้ศาสตร์นั้นโดยเฉพาะถูกไหมครับสังเกตดูคนเรียนปอโทคนเรียนปอเอกเนี่ยเขาจะต้องเรียนแบบโฟกัสสุดๆของคณะที่เขาอยู่ อย่างถ้าเกิดเป็นแพทย์ถ้าจะเป็นแบบตอนไประดับสูงสุดนี่ก็คือเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการเลยก็ต้องเป็นเฉพาะทางถูกไหมครับต้องไปอาจจะเป็นเรื่องของตาเรื่องของระบบประสาทเรื่องของระบบกระดูกมันต้องเจาะเฉพาะทางเพราะอะไรครับเพราะถ้าอยากจะรู้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยมันต้องโฟกัสในเรื่องเล็กๆถึงจะมีความรู้ที่แท้จริงแล้วพี่น้องคิดดูว่าความรู้เยอะมากมายมหาศาลขนาดไหนที่ว่าสามารถเรียนระดับด็อกเตอร์ได้เยอะมากแล้วก็ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเป็นปีๆทำการวิจัยแล้วก็มีการวิจัยต่อเนื่องยิ่งกว่าจะได้ผศ.กว่าจะได้รศ.กว่าจะได้ด็อกเตอร์นี่ต้องมีงานต้องมีวิจัยต้องมีบทความต้องมีความรู้มหาศาลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยในทุกๆคณะด้วยเนี่ยในทุกรูปแบบจะไปเรียนสายสามัญเรียนสายศาสนาจะเป็นปวส.เรียนอาชีวะพวกเราสรุปทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยว่ามาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาจะไม่ได้รับความรู้เลยนอกจากความรู้ที่เล็กน้อยมากๆพี่น้องเข้าไปในห้องสมุดไปดูห้องสมุดระดับโลกไปดูห้องสมุดระดับประเทศหนังสือที่รวบรวมคลังความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยเยอะจนขนาดว่าไม่มีทางที่ใครจะอ่านตลอดชีวิตแล้วอ่านครบทุกเล่มได้เป็นไปไม่ได้หนังสือเป็นล้านเล่มอ่ะพี่น้องพวกเรากล่าวว่าไงครับทั้งล้านเล่มกี่ล้านเล่มก็ตามที่มีน่ะวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาเราไม่ได้ให้ความรู้อะไรเจ้านอกจากเป็นเพียงความรู้ที่เล็กน้อยแล้วเราคิดว่าความรู้ความรอบรู้ของพวกลอสุภาตาจะมหาศาลขนาดไหนอีกมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับร่างกายของเราอีกมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกลอสร้างเกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับเอกภพยังมีอีกมากมายซึ่งเราไม่รู้แล้วพวกลอเปิดโอกาสให้เรารู้แต่เราต้องศึกษาไปให้ถึงตรงนั้นก่อนยังมีอีกมากมายที่พวกลออนุญาตให้เรารู้แต่เรายังไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษายังต้องค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆมีหลายมากมายจนบางครั้งครับบางคนถึงก็บอกว่าความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดคือเรียนรู้ได้เรื่อยๆซึ่งที่เราคิดว่าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้เล็กน้อยเท่านั้นจากบรรดาความรู้ทั้งหมดของพวกลอสุภานุวตาละความรู้ที่เริ่มต้นจากหลายๆอย่างของมนุษย์เกิดจากความปรารถนาเราจินตนาการโอ้คงจะดีนะถ้าเกิดเราบินได้เหมือนนกคงจะดีนะถ้าเกิดว่าเราไปเดินทางในน้ําได้คงจะดีเนาะถ้าอย่างนั้นคงดีเนาะถ้าเราสามารถคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลได้ความรู้หลายๆอย่างของมนุษย์จุดเริ่มต้นมาจากจินตนาการจากจินตนาการก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นความรู้แล้วก็ทําให้มันเป็นความจริงทั้งหมดนั้นคือวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาเราไม่ได้ให้อะไรความรู้แก่เจ้าเลยนอกจากเล็กน้อยมากๆแล้วก็ด้วยความเล็กความรู้ที่เล็กน้อยมากๆนะครับที่ผู้คนจำนวนมหาศาลเนี่ยถือว่าตัวเองรู้แล้วแล้วเขาก็ฝ่าฝืนพระเจ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าทั้งที่ความรู้ที่เขามีมันเล็กน้อยเหลือเกินมีอีกมากมายเหลือเกินที่เขาไม่รู้มีอีกมากมายมหาศาลเลยที่เขาไม่รู้บางทีแค่ว่าลูกที่เขาเลี้ยงดูไม่ใช่ลูกของเขาเขายังไม่รู้เลยยิ่งถ้าเกิดเป็นยุคที่สังคมฟอนเฟะถ้าพี่น้องไปดูครับตามที่มีการโพสต์ในตามสื่อต่างๆเนี่ยบางคนก็มาโพสต์ปรึกษาบอกทํายังไงดีเนี่ยสามีไม่รู้ว่าเด็กที่เขาเลี้ยงอยู่ไม่ใช่ลูกของเขาบางคนก็มาปรึกษาบางคนก็มาพูดบางคนก็มาประกาศสิ่งที่เราไม่รู้น่ะมันเยอะมากๆพี่น้องจําเรื่องราวท่านนบีมูซากับนบีคอดได้ใช่มั้ยครับผมนบีคอดเมื่อตอนที่นบีมูซาเนี่ยท่านอยากจะเรียนรู้อยากจะมีความรู้ที่มากขึ้นกว่านั้นเมื่อตอนที่ท่านขอพระองค์ลอสซุบฮานุวะตาพระองค์ลอก็บอกว่าให้ไปเรียนกับนบีคดรซึ่งเรื่องราวก็อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันมาผู้รู้อาจารย์บ้านเราเนี่ยพูดคุยกันมาสอนกันมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนบีคดรกับนบีมูซาตอนที่นบีมูซาเนี่ยขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของนบีคดรอย่างที่พวกเราทราบก็คือทั้งคู่ขึ้นเรือไปเหตุการณ์ที่ว่ามีการทำร้ายพังเรือนะครับให้มีสภาพไม่น่าดูนั่นแหละตอนที่ทั้งคู่อยู่บนเรือช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยทั้งคู่ก็ไปอยู่ที่กาบเรือดูไปที่ทะเลแล้วก็ดูที่ท้องฟ้าระหว่างที่กำลังดูอยู่นะครับมีนกบินผ่านมาแล้วก็ตวัดมาเหมือนกับอาจจะจับปลาหรืออาจจะทำอะไรสักอย่างแต่ก็คือถึงเวลาก็คว้าได้น้ำไปนิดนึงแล้วก็บินขึ้นไปต่อคือมีน้ำทะเลติดเล็บไปนิดหนึ่งท่านนบีเคยได้บอกว่าไงครับมูซาความรู้ที่คุณมีความรู้ที่ผมมี ความรู้ที่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดมีเพราะตอนนี้ท่านนบีมูซาเข้าใจว่าท่านนบีคีเดตรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้และท่านนบีมูซาก็รู้ในสิ่งที่ท่านคีเดตไม่รู้นบีมูซารู้จักพระลอสซาตราดีกว่านบีคีเดตต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้ที่อีกฝ่ายไม่รู้แล้วต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าเป็นผู้รู้ระดับปราชญ์ในขณะเดียวกันนบีคีเดตบอกว่าไงครับมูซาเอ๋ยความรู้ที่ท่านมีความรู้ที่ผมมีความรู้ที่พวกเรามีความรู้ที่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดมีเนี่ยเมื่อเปรียบกับความรู้ของพวกลอสุบฮานุวาตาลาก็เหมือนกับสิ่งที่นกเนี่ยมันคว้าไปได้จากทะเลความรู้ทั้งหมดที่มีตอนนี้ที่เราพูดคุยกันนะครับที่พวกเรากล่าวในกุรอานว่าเวลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะไม่มีใครล่วงรู้ความรู้ของพวกลอได้นอกจากสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เขารู้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนบีคือได้บอกว่าเปรียบเทียบเนี่ยสิ่งที่เราได้มาจากความรู้ที่พระองค์มอบให้กับเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับสิ่งที่นกได้ไปจากทะเลทะเลที่ใหญ่โตมโหฬารหรือใหญ่โตมหาศาลนิดใหญ่เกินจินตนาการไม่มีใครจินตนาการออกครับว่าทะเลใหญ่ขนาดไหนเราอาจจะดูรูปโลกเราจะบอกอ๋อนี่ไงทะเลล้อมรอบโลกส่วนใหญ่ล้อมรอบพื้นแผ่นดินทะเลมีมากกว่าพื้นแผ่นดินเรารู้คร่าวๆแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทะเลใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนมันเกินที่เราจะจินตนาการว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วนบีคีเดตบอกว่าที่เกินจินตนาการของพวกเราเนี่ยตอนนี้ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกใบนี้มันก็เปรียบได้เหมือนน้ำไม่ถึงหยดเพราะถ้าเกิดที่นกจะคว้าไปได้พี่น้องบางทีก็แค่เท้าเปียกน้ำมันก็ตกหายไปหมดแล้วก็มีแค่เปียกๆเฉยๆแค่ความเปียกๆที่ติดในเล็บเมื่อเทียบกับความรับรู้ของพวกลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายของคำว่าอัลอาลีมพวกลอคือผู้ที่ทรงรอบรู้อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่มุสลิมเราปกติเราต้องพูดว่าไงครับวัลลอฮุอาลัมพวกลอคือผู้ที่รู้ดียิ่งมากที่สุดเพราะความรู้ของพวกลอยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่มีความรู้ไหนที่โกหกไม่มีอะไรที่มโนไม่มีความรู้ไหนที่เดาไม่มีความรู้ไหนที่ว่าเป็นการใบแอดมีความลำเอียงเป็นการใส่ร้ายไม่มีอะไรพวกลอรู้ตามข้อเท็จจริงจริงที่แม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เท่าพวกลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมเดี๋ยวขอทักทายพี่น้องนะครับผมคุณจำนงสลามมาวันคุณสลามอัลตุลอฮ์วะบารอกาตุคุณมูซาก็ตอบสลามมาขอบคุณมากนะครับผมวันคุณสลามอัลตุลอฮ์วะบารอกาตุเอาไอบีดีนะครับจากเชียงรายสลามมาวันคุณสลามอัลตุลอฮ์วะบารอกาตุคุณฮัสซันฮัสซันนะครับบารอกัลลอฮ์ฟีกนะครับก็บารอกัลลอฮ์ฟีกุมครับผมรักแท้แพ้มหัศแม่ชื่อนี้ผมไม่อยากอ่านเลยจริงอ่านแล้วเศร้านะครับผมอ้าวครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามมาก็ขอรับสลามพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมแล้วก็คุณจิฮาดนะครับยินทูลสลามเต็มๆเลยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณนัสอาดะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็สลามมาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับนิวานีนะครับผมสลามมาวะอะลัยกุมุสสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับคุณสวัยนะครับสวัสดีนะครับก็วะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องท่านใดที่ผมไม่เห็นข้อความผมขอมาฟด้วยนะครับผมแล้วก็คุณรักแท้แพ้มหัศนะครับเราอาจจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับรู้จักกันแต่ผมขอดุอานะครับขอดุอาให้ได้คู่ครองที่ดีที่สุดกับดุนยากับอาคิเราะห์นะครับผมแล้วก็ขอให้ไม่ต้องแพ้มหัศแล้วนะครับผมการแต่งงานที่ดีที่มีบารอกะห์คือการแต่งงานที่ไม่สร้างภาระหรือว่าความยากลำบากให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านที่ท่านใดยังไม่มีคู่ครองก็ขอมีคู่ครองที่ดีที่จูงมือกันเข้าสวรรค์ทั้งคู่นะครับผมไม่ต้องไปตบตีกันต่อหน้าพวกล้อโลกหน้านะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคู่ครองแล้วนะครับก็ขอให้คู่ครองดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นแก้วตาดวงใจให้กับพวกเราครับอามานะของพวกเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะพี่น้องทีนี้ครับกลับมาคุยกันต่อครับวะมาอุติตุมินัลอิลมิอิลลากะลีลาแล้วพวกเจ้าน่ะไม่ได้รับความรู้อะไรเลยนอกจากว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเรากล่าวในกุรอานครับในซูเราะห์อันนัมหนึ่งในความรู้ซึ่งเป็นความรู้ซึ่งใครๆก็อยากจะรู้นะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะอยากจะรู้กันแต่ก็ไม่มีทางที่ใครจะรู้พวกเรากล่าวในกุรอานในซูเราะห์อันนัมครับว่ากุลลายะอะลัมมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิลไฆบอิลลัลลอฮุวะมายัชอูลูนอัยยานะยุบอะซูนเมื่อพูดถึงเรื่องความรู้นะครับผมในบรรดาความรู้ที่ผู้คนรู้ก็มีความรู้ อีกส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นความรู้ที่ว่าบางคนรู้อีกคนอาจจะไม่รู้ที่เราเรียกเป็นความลับใช่ไหมครับผมอย่างถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งมาแซนในโลกก็มีหลายอย่างที่ว่ามีเป็นความลับอยู่อาจจะเป็นเกาะที่ว่ามีรูปปั้นหินโมอายอะไรประมาณเนี่ยก็ยังงงกันอยู่ว่าตกลงใครทำแล้วทำไปเพื่ออะไรคือคนทำเขาคงรู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรมันไม่ใช่ความลับสำหรับเขาแต่มันเป็นความลับสำหรับพวกเราหรือว่าจะเป็นสโตนเฮนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นพีระมิดเป็นอะไรสารพัดที่ว่าหลายๆเรื่องที่มันเป็นความลับเนี่ยมันเป็นความลับแค่สำหรับบางกลุ่มแต่ไม่ใช่ความลับสำหรับอีกบางกลุ่มหรือว่าเรื่องที่พวกเราแอบทำมามันก็เป็นความลับสำหรับหลายๆคนแต่มันไม่ใช่ความลับสำหรับเราพวกเรากล่าวไว้ถึงความลับที่ใครๆก็อยากรู้คืออะไรครับกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดไม่มีใครก็ตามในฟากฟ้าทั้งหลายหรือในผืนแผ่นดินที่เขาจะรู้ในเรื่องเร้นลับได้อิลลัลลอฮ์นอกจากพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเท่านั้นที่รู้เรื่องเร้นลับอย่างแท้จริงแปลว่าในที่นี้ครับนอกจากจะมีเรื่องลับๆเรื่องเร้นลับที่ว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้มีเรื่องลับประเภทที่ว่าไม่มีใครรู้เลยนอกจากพวกอัลลอฮ์เช่นเดียวกันซุบฮานัลลอฮ์ความรู้ของพวกเราจะมากมายมหาศาลขนาดไหนถึงขั้นว่ามีอีกเป็นหลายเรื่องที่เป็นเรื่องลับที่ไม่มีใครรู้เลยนอกจากพวกเราซุบฮานัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งในนั้นที่พวกเรากล่าวในอายะห์กุรอานคืออะไรครับวะมายัชอูดูนะอัยยานะยุบอะซูนแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ตระหนักรู้เลยไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพซุบฮานัลลอฮ์พวกเราไม่ได้ใช้คำว่าพวกเขาไม่รู้นะพี่น้องพวกเราใช้คำว่าพวกเขาไม่รู้สึกรู้สามันหมายความว่าไงครับคือประการแรกไม่มีใครรู้วันเกียรติ์มาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ชัดเจนแต่การไม่รู้สึกไม่รู้สาหมายถึงว่าต่อให้คุณเชื่อว่ามีวันเกียรติ์มาก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเตรียมตัวให้พร้อมกับวันเกียรติ์มาถูกไหมครับมุสลิมเราอาจจะพูดได้เลยว่าน่าจะแทบทุกคนแหละที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องรู้ว่ามีวันเกียรติ์มาเป็นความรู้พื้นฐานของมุสลิมทุกคนที่เราเป็นมุสลิมเพราะเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงโลกหน้าคือเรื่องการสอบสวนโลกหน้าแห่งการตอบแทนแต่ในยะกุรอานนี้ครับหลังจากที่พวกเราใช้คำว่าไม่มีใครเลยรู้ในเรื่องเร้นลับได้พวกเราใช้คำต่อมาว่าแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยว่าพวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพเมื่อไหร่พวกเรากำลังพูดถึงมนุษย์เป็นจำนวนมากมายมนุษย์ที่เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงมุสลิมที่เขาเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงแต่เขากลับทำตัวเหมือนกับโลกหน้าไม่มีจริงสิ่งที่เป็นวาญิบเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันค่อยทำเดี๋ยวฉันค่อยละหมาดเดี๋ยวฉันค่อยจะจ่ายซะกาตเดี๋ยวฉันค่อยถือศีลอดเดี๋ยวฉันค่อยทำฮัจญ์ทั้งที่มีความสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ว่าไปได้ทุกที่แต่เรื่องไปทำฮัจญ์เก็บไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมันเหนื่อยฉันยังไม่พร้อมนี่คือคนที่ศรัทธาด้วยกับลมปากพูดออกมาฉันเป็นมุสลิมฉันเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงฉันเชื่อว่าโพลล์มีจริงฉันเชื่อว่าสวรรค์มีจริงฉันเชื่อว่านรกมีจริงพฤติกรรมน่ะแสดงออกมาด้วยหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่สำคัญมากๆคือบางคนรู้ฉันรู้แต่ฉันยังไม่รู้สึกรู้สาฉันยังไม่คิดฉันยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าฉันจะตายบางคนใช้ชีวิตเหมือนเขาจะไม่ตายตื่นมาก็ทุ่มให้กับดุนยาเวลาพักก็พักกับดุนยาเวลาปวดร้าวก็ปวดร้าวก็ใช้วิธีของดุนยาในการเยียวยารักษาคือชีวิตทั้งหมดอยู่แต่กับดุนยาเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจะตายเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจะต้องถูกฟื้นคืนชีพแล้วการถูกฟื้นคืนชีพเนี่ยสำหรับหลายๆคนมันน่ากลัวกว่าความตายซะอีกเพราะเมื่อถึงเวลาที่ชาวผู้ไปเสียศรัทธาเห็นนรกครับสิ่งที่เขาร้องขอคืออะไรร้องขอความตายยาเลยตอนนี้กุนตุตุรอบาฉันหวังเหลือเกินว่าฉันนั้นจะกลายเป็นเศษฝุ่นเศษดินที่ไม่ต้องมีความรู้สึกนึกคิดไม่ต้องมีจิตวิญญาณแต่ว่าเมื่อใครก็ตามถูกฟื้นคืนชีพในโลกหน้าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าเขาไม่ได้เตรียมเสบียงอย่างมากพอสิ่งที่เขาจะปรารถนาสูงสุดคือความตายพี่น้องในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่กลัวตายใช่ไหมใครก็กลัวตายส่วนใหญ่กลัวตายส่วนใหญ่ไม่อยากคิดถึงความตายส่วนใหญ่ยังลุ่มหลงอยู่กับดุนยาแต่พี่น้องคิดดูว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มนุษย์นั้นเลือกความตายอยากที่จะตายเรียกร้องหาความตายขอแล้วก็หวังว่าจะตายแต่เขาตายไม่ได้ขอร้องคุ้มครองพวกเราให้เราพ้นจากคนกลุ่มเหล่านั้นขอพวกเราให้พวกเรานั้นเป็นกลุ่มที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ ฉันได้ตายแล้วฉันจะได้หยุดจากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อไปรับการตอบแทนพี่น้องครับหลายครั้งที่เราเห็นคนที่เหน็ดเหนื่อยในดุนยาเนี่ยหลายครั้งที่เราเห็นคนที่โดนบททดสอบหนักๆในดุนยาเนี่ยผมเชื่อว่ามีมุสลิมหลายคนที่รู้สึกสงสารพวกเขาแล้วสงสารยิ่งไปกว่านั้นที่ว่าความเหน็ดเหนื่อยความทรมานของเขานั้นจะไม่ถูกตอบแทนในโลกหน้ามีอะไรน่าสงสารกว่านั้นพี่น้องชีวิตเหนื่อยชีวิตลำบากชีวิตทรมานเรื่องของความสุขไม่ต้องพูดละแต่เรื่องของด้านลบๆทั้งหลายที่มันแย่ๆทั้งหลายนะพี่น้องพี่น้องว่ามันน่าสงสารไหมล่ะพี่น้องที่ว่าทั้งหมดน่ะไม่ได้ถูกตอบแทนเลยเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้อดทนเพื่อพระองค์เขาไม่ได้หวังความปรารถนาดีเขาไม่ได้หวังความเมตตาจากพระองค์เขาไม่ได้หวังการให้อภัยจากพระองค์เขาไม่ได้หวังสวรรค์ของพระองค์แล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรจากพระองค์ในวันเกียรตินะจะมีอะไรน่าสงสารยิ่งไปกว่านี้แต่ก็ทางนี้และทางนั้นครับคนทุกคนก็ต้องเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองแล้วเขาก็ต้องแบกรับผลที่ตามมาไม่ว่าเขาจะเป็นใครต่อให้เป็นคนที่เรารักมากพี่น้องหลายๆท่านถูกทดสอบด้วยกับคู่ครองอยากให้คู่ครองเป็นคนดีด้วยแต่คู่ครองไม่ได้เป็นคนดีด้วยบางคนถูกทดสอบหนักขึ้นไปอีกลูกหลานอยากให้ลูกละหมาดแล้วเกิดลูกไม่ยอมละหมาดเลือกที่จะเป็นผู้ไปเสดศรัทธาคนเป็นพ่อคนเป็นแม่หัวใจยิ่งปวดร้าวพี่น้องเวลาเราเจอคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยพี่น้องอย่าไปเหยียบย่ำเขาต่อให้เราโกรธต่อให้เราเกลียดเขาเราไม่ชอบที่หน้าเขาแค่ไหนก็ตามอย่าไปซ้ำเติมด้วยคำว่าเนี่ยสมน้ำหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ไงเป็นคนแบบนี้มันก็เลยโดนแบบนี้ไงเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับตัวเองไม่มีใครรู้นบีหลายๆท่านที่เป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากท่านก็ถูกทดสอบด้วยกับเรื่องคู่ครองท่านก็ถูกทดสอบด้วยกับเรื่องลูกหลานเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วเราก็ขอดุอาจากพระลอสุบฮานุวาตาราบ้าขอพระองค์อย่าได้ทดสอบให้เราเจอรูปแบบนี้เลยที่ว่าคนที่เรารักเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ไปเสดต่อพระองค์ดุนยาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นริสกีที่อัลลอฮ์จัดสรรให้แต่ละคนแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้อาคิเราะห์เนี่ยเป็นที่พำนักที่สบายสำหรับคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราอันนี้น่าจะเป็นลึกๆในใจของพวกเราทุกท่านนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราก็ดูอาแล้วก็ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมอบหมายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าถึงที่สุดของที่สุดเราพยายามเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดมันก็ได้แค่นั้นครับเหมือนนบีอิบรอฮีมอยากรักพ่ออยากให้พ่อเป็นผู้ศรัทธามากๆผลสุดท้ายพ่อก็เลือกที่เป็นผู้ไปเสียศรัทธาเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักลุงท่านมากๆผลสุดท้ายลุงท่านก็เลือกเสียชีวิตในสภาพของผู้ไปเสียศรัทธาพวกเราทรงรู้ในขณะที่พวกเราไม่รู้เพราะฉะนั้นในความไม่รู้ของพวกเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราจะทำได้เพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ไม่ต้องกลับไปเสียใจทีหลังครับผมครับวะมาอูติตุมมินัลอิลมิอิลลากะลีลาพระกาตอนิสรนาซีอาร์กว่ายัสอลูนักอานิสาอติอัยยานมุรซาฮาฟีมาอันตะมินซิกราฮาอิลารับบิกามุนตะฮาฮาอินนามาอันตะมุนซิรุมันยักชาฮาคะอันนะฮุมยาวมายารอนาฮาลัมยัลบัธุอิลลาอาชียะตันเอาดูฮาฮาพระกาวันิสรนาซีอาร์ครับพวกเขาจะมาถามเจ้านะเกี่ยวกับวันเกียร์มะอัยยานมุรซาฮาเมื่อไรล่ะที่มันจะเกิดวันไหนล่ะที่จะเกิดเวลาไหนล่ะที่จะเกิดฟีมาอันตะมินซิกรอฮาเป็นธุระอะไรของเจ้าที่จะต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วพวกเราก็บอกว่าหลายๆเรื่องที่มันไม่ใช่ธุระก็ไม่ต้องไปทำตัวอยากรู้ก็ไม่ต้องไปแสวงหาอยากรู้อย่างบางทีนะครับเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปดันด้นเพื่อที่จะรู้หรอกไอ้เรื่องที่เราต้องรู้คือเรื่องไม่ดีของเราอันนี้จำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องขนขวายต้องแสวงหาเพื่อให้รู้ว่าเรามีเรื่องอะไรไม่ดีบ้างอันนี้วาญิบสำหรับพวกเราเลยเพราะเราจะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่ตัวเราทำใช่ไหมครับหลักๆเพื่อลดตัดสินเราตามพฤติกรรมที่เราทำเพราะนั่นเองที่พระกล่าวว่าไงครับฟีมาอันตะมินซิกรอฮามันเป็นธุระกงการอะไรของเจ้าล่ะที่เจ้าจะต้องมารู้ที่จะมาบอกในเรื่องนี้อีลารับบิกามุนตะฮาฮาที่สุดของเรื่องเนี่ยมันจบอยู่ที่นายของเจ้ามันอยู่ที่พระลอสุบฮานวาตาล่ะอินนามาอันตะมุนซิรุมัยยักชาฮาหน้าที่ของเจ้านะพอลอสรุปในตรงนี้เลยหน้าที่ของเจ้าไม่ต้องไปคาดคั้นไม่ต้องไปบังคับให้ใครเป็นคนดีหน้าที่ของเจ้า มุนซิรไมยักชาฮาหน้าที่ของเจ้าก็คือเตือนคนที่กลัววันสิ้นโลกเตือนคนที่กลัววันสิ้นโลกแปลว่าถ้าเขาหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือต้องเตือนแล้วบุคคลที่ต้องเตือนมากที่สุดคือคนที่มีความศรัทธาถามว่าแล้วผู้ไปศรัทธาไม่ต้องเตือนเหรอก็ต้องเตือนเพียงแต่การเตือนเนี่ยคนจะฟังก็ต่อเมื่อเขาเชื่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ไปศรัทธาก็ต้องให้เขายอมรับพระเจ้าก่อนต้องให้เขารู้กับว่าโลกนี้มีผู้สร้างแล้วก็รู้กับว่าพระองค์ไม่ได้สร้างมาอย่างไร้เป้าหมายพระองค์สร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์แล้วทุกสิ่งที่เกิดกับเขามันเป็นบททดสอบที่เขาจะถูกตรวจสอบที่เขาจะถูกสอบสวนแล้วที่เขาจะถูกตอบแทนมันก็ต้องเริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปที่พวกเราบอกว่าที่เจ้าทำได้เนี่ยก็คือเจ้าเตือนคนที่เขากลัวโลกหน้าคนที่กลัวโลกหน้าพอได้รับการเตือนปุ๊บเขาจะคิดเขาเชื่ออยู่แล้วเขาจะคิดแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากมันถูกไหมครับบางคนอาจจะกำลังคิดจะทำอะไรฮารอมบางคนอาจจะขี้เกียจไม่อยากทำอะไรที่เป็นซุนนะหรือไม่อยากทำอะไรเป็นวาญิบแต่ถ้าใจเขากลัวโลกหน้าพอมีการเตือนนี่ละหมาดสิไม่รู้หรือว่าผู้อัลลอฮ์รักผู้ที่ละหมาดการละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนนะถ้าการละหมาดผ่านทุกอย่างก็ผ่านบางทีพอได้ยินปุ๊บเออใช่เนาะแทนที่จะขี้เกียจแทนที่จะไม่ทำมีสติเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวโลกหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะฟังจริงๆในเรื่องการตักเตือนคือคนที่กลัวในเรื่องของโลกหน้าคือเขาจะไม่แคร์เขาจะไม่สนแล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมันตลอดเวลาอยู่แล้วอินนะมะอันตะมุนซิรุมายักชาฮาพวกเราพูดไว้ในช่วงท้ายของซูเราะห์นาซิยะห์ครับว่ากะอันนะฮุมยะมะยะรูนะฮาลัมยัลบะซูอิลลาอาชิยะตันเอาดูฮาฮาพี่น้องครับโดยเฉพาะผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยเฉพาะผู้ปฏิเสธศรัทธาพอเวลาเขารู้ว่ามีโลกหน้าเนี่ยหลายครั้งเขายังไงครับเขารู้สึกมันไกลเหลือเกินเมื่อไรแล้วถ้ามันมีความจริงให้มันเกิดไวๆสิทำไมตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นอีกล่ะเขาจะรู้สึกว่ามันนานไม่เกิดสักทีเนี่ยฉันเกิดมาดินมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ฉันวัยรุ่นแล้วตอนนี้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันแก่ยังไม่เห็นได้ยินเลยเขาเรียกว่าอะไรครับหลงละเริงไปกับดุนยาหลงละเริงไปกับดุนยาจนบางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะอยู่ในดุนยาตลอดไปแต่พระองค์บอกไว้ในซูเราะห์นาซิยะห์ในอายะห์สุดท้ายนะครับพระองค์กล่าวว่าไงครับกะอันนะฮุมยะมะยะรูนะฮะในวันที่เขาได้เห็นมันสิ่งที่เขาปฏิเสธโลกหน้าไม่มีจริงหรอกมันยังไม่เกิดหรอกฉันจะมีชีวิตอยู่เป็นอมตะฉันจะไม่ตายยังไงฉันก็ต้องไม่ตายกะอันนะฮุมยะมะยะรูนะฮาลัมยัลบะซูอิลลาอาชิยะตันเอาดูฮาฮาพวกเราบอกว่าที่รู้สึกว่าเวลามันยาวนานไม่เกิดสักทีเนี่ยผ่านมาพันกว่าปีนบีบอกมาพันกว่าปีไม่เห็นมีโลกแน่พวกเรากล่าวว่าในวันที่พวกเขาได้ไปเจอมันได้ไปเห็นมันเห็นอะไรวะเห็นวันกิยามะห์ที่พวกเขาบอกมันไม่มีจริงหรือเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นไม่เกิดสักทีเนี่ยในวันที่พวกเขาได้ไปเห็นมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เคยใช้ชีวิตนอกจากเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆในยามเย็นหรือว่าในยามสายคือชีวิตของเขาเหมือนกับเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆคือเมื่อเขาไปเจอวันกิยามะห์เขาเจอความน่าสะพรึงกลัวเขาต้องไปรอการสอบสวนเขาต้องไปรับการสอบสวนเขาต้องไปเจอกับสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าชีวิตในดุนยามันรู้สึกเหมือนมันสั้นเหมือนกับประเดี๋ยวประดาวพี่น้องเคยไม่เวลาไปเที่ยวไปเที่ยวกี่วันก็ได้พี่น้องอะไปเป็นวันไปค้างคืนไปเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนถึงเวลามันจะผ่านไปวันแรกที่ไปถึงเวลาปุ๊บอ้าวจบแล้วต้องกลับบ้านแล้วไม่ว่าจะมีความสุขหรือรู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินโดยเพราะความสุขพี่น้องเห็นด้วยไหมครับโดยเพราะอะไรที่มันเป็นความสุขแล้วรู้สึกมันผ่านไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมากมากซึ่งพวกเราเปรียบเทียบว่าโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อไปเจออะไรในวันเกียร์มะคนที่เขารู้ไม่จริงเขาคิดว่าเขารู้เขาคิดว่าเขารู้จักดุนยาดีเขาคิดว่าเขารู้จักชีวิตของเขาดีเขาคิดว่าเขารู้จักดีแล้วว่าโลกแห่งความตายไม่มีที่เขาหลงผิดไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาหลงระเริงกับดุนยาเขาทุ่มเทกับดุนยาใช่ไหมเมื่อถึงเวลาเมื่อเขาไปเห็นวันเกียร์มะเขาถึงจะเพิ่งรู้สึกตัวว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรามันช่างแสนสั้นเหลือเกินแล้วเราใช้มันไปกับอะไรเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักตอนนี้หลายๆท่านกำลังมีความทุกข์หลายๆท่านมีโรคภัยรุมเร้าหลายๆท่านอาจจะมีเรื่องของหนี้สินหลายท่านมีปัญหาเรื่องของครอบครัวหลายๆท่านมีปัญหาที่มันรุมเร้ามาพี่น้องครับเมื่อเราไปเจอวันกิยามะห์เช่นเดียวกันพี่น้อง เราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ปัญหาที่ฉันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกับยามสายหรือว่าช่วงเวลาหลังอัสรช่วงก่อนที่ดวงที่จะตกดินซึ่งอย่างที่เราทราบครับในวันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ย2ช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากคือจริงๆในการมันก็เดินปกติก็ทีละวิครบเป็นนาทีวนไปเรื่อยครบเป็นชั่วโมงเวลาหมุนปกติแต่พี่น้องสังเกตไหมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าช่วงเย็นพอเราเสร็จเลิกงานมาแล้วช่วงก่อนจะมักกะริบนะพี่น้องเป็นอะไรที่มันผ่านไปไวมากปุ๊บคือบางทีไม่ทันรู้สึกตัวแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกับยามสายตอนเนี่ยครับเรากำลังจะพ้นช่วงสายแล้วเนี่ยหลังจากตอนเช้าลุกมาทำนั่นทำนี่สารพัดอะไรที่เราจะมีธุระปะปังอะไรของพวกเราผ่านไปแวบเดียวผ่านไปเลยเวลาผ่านไปรวดเร็วมากพวกเราบอกว่านี่คือดุนยาเจ้าจะสุขแค่ไหนก็ตามเจ้าจะทุกข์แค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาเมื่อเจ้าถูกฟื้นคืนชีพในวันเตียมาเจ้าจะรู้สึกเลยว่าดุนยามันเป็นเวลาที่แค่แสนสั้นเหลือเกินพี่น้องที่รักครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเตียมาชาย2คนชายคนแรกเป็นบุคคลที่เขามีความสุขที่สุดในดุนยาชายคนที่สองเป็นชายที่มีความทุกข์มากที่สุดในดุนยาทั้งสองคนเราจินตนาการไม่ออกครับพี่น้องคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยาจะเป็นยังไงเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตมีความเป็นอยู่ที่แบบว่ามั่งคั่งอู้ฟู่ครอบครัวมีความสุขมีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีได้ไปเที่ยวตลอดอยากทำอะไรก็ได้ทำได้ทำแต่สิ่งดีๆมีความสุขที่สุดในโลกพี่น้องจินตนาการออกไม่ว่าเป็นยังไงผมจินตนาการไม่ออกคนที่มีความสุขที่สุดในโลกจะเป็นแบบไหนกับอีกคนหนึ่งคนที่มีความทุกข์มากที่สุดในโลกแปลว่าทุกข์มากกว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ครับพี่น้องผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราอาลัมพวกเราเท่านั้นที่รู้แต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเราตอนเนี้ยทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราไม่ใช่คนที่เดือดร้อนที่สุดในโลกยังมีคนที่โดนหนักกว่าเราอยู่เสมออย่างน้อยก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดนบททดสอบหนักที่สุดในบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องจินตนาการออกไม่ว่าจะหนักขนาดไหนเวลาคนทรมานคือที่เราโดนมันก็หนักแล้วสำหรับเราถูกไหมครับเรารู้สึกแย่แล้วแต่บางทีเราไปดูคนที่หนักกว่าเราอุ้ยเขาโดนหนักขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันก็มีหนักกว่าเขาอีกพี่น้องในที่ท่านนบีบอกว่าคนที่โดนหนักที่สุดในโลกดุนยากับคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยาสองคนนี้เมื่อถึงเวลาวันเกียร์มะคนที่มีความสุขมากที่สุดในดุนยานั้นถูกนำตัวลงไปในนรกเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พวกเราใกล้ดุนยาสูงสุดเท่าที่เขาจะได้เนี่ยเต็มแม็กเลยมากที่สุดมากกว่าทุกคนแต่เขาลงนรกไปแล้วลงไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วแป๊บเดียวชั่วแป๊บเดียวเช่นเดียวกับคนที่ว่าทรมานเดือดร้อนแสนสาหัสเกินจินตนาการของพวกเราในดุนยาเนี่ยถึงเวลาโลกหน้าเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้ศรัทธาเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าสวรรค์แค่แป๊บเดียวพี่น้องช่วงสั้นๆคนลงนรกลงนรกช่วงสั้นๆแป๊บเดียวคนขึ้นสวรรค์เข้าสวรรค์แป๊บเดียวสั้นๆผู้อัลลอฮ์ทั้งคู่มาแล้วผู้อัลลอฮ์ถามทั้งคู่ผู้อัลลอฮ์ถามคนที่มีความทุกข์มากที่สุดในดุนยาผู้อัลลอฮ์ถามว่าไงครับเป็นไงบ้างชีวิตในดุนยาเจ้าเหนื่อยมากไหมต้องเหนื่อยอยู่แล้วต้องทรมานอยู่แล้วต้องเจ็บปวดอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เขาตอบว่าไงครับยาล้อมไม่เลยผมไม่ได้ทรมานอะไรเลยผมไม่ได้ทรมานอะไรเลยคือลืมไปหมดแล้วอ่ะพี่น้องคือเหมือนกับความทรมานพี่น้องเอารายวันหลายเรื่องที่เราทรมานเราเหนื่อยบางทีเราทำงานหนักๆบางทีการที่เราได้นั่งพักสบายๆดื่มน้ำเย็นๆนั่งคุยกับคนที่เรารักบางทีความเหนื่อยนั้นมันก็หายไปเลยลืมไปเลยแล้วพี่น้องลองคิดดูถึงคนที่ว่าทรมานที่สุดแล้วในดุนยาเจอหนักที่สุดใครๆก็เห็นก็สงสารสงสารสงสารสงสารแต่ถึงเวลาได้เข้าสวรรค์พอเข้าสวรรค์ปุ๊บพวกเราถามว่าเป็นไงบ้างตอนอยู่ดุนยาเหนื่อยมากไหมเขาตอบว่าไม่เลยยาวเนาะลืมไปหมดแล้วพอมีความสุขปุ๊บความทุกข์มันลืมไปหมดแต่พี่น้องเป็นเรื่องปกตินี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานไงคือคนบางคนว่าฉันอยากจะกินหวานก่อนฉันค่อยไปเหนื่อยทีหลังถ้าอย่างนั้นก็คือแบบผู้เป็นศิษย์ศรัทธาไงดุนยาเอาไปเลยได้ในบางส่วนที่อัลลอฮ์ให้แต่โลกหน้าไม่ได้เลยนะแล้วก็ทุกตลอดกาลด้วยนะผลก็คือก็จะเป็นแบบคนที่สองครับคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยาคือเลือกที่แบบฉันขอมีความสุขก่อน มีความสุขที่สุดในดุนยาลงนรกไปแค่แป๊บเดียวผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะชีวิตในดุนยาเนี่ยมีความสุขมากไหมทั้งที่เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดแล้วในดุนยาเขาตอบกับผู้อัลลอฮฺว่าผมไม่เคยมีความสุขอะไรเลยครับในชีวิตมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอาซาบัลลอฮิชาดีดเวลากินอาซาบัลลอฮิชาดีดที่พวกเรากล่าวไว้ครับที่พวกเรากล่าวว่าพวกคุณจะเห็นพวกเขาเหมือนกับคนมึนเมาที่ถูกฟื้นคืนชีพมาในเกียวบ้ายังไม่ถูกลงโทษนะยังไม่ลงนรกนะถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพของคนที่มึนเมาพวกเราบอกเขาไม่ได้เมาหรอกแต่ว่าการลงโทษของพวกเรามันรุนแรงยิ่งขนาดยังไม่โดนของจริงยังหนักขนาดนั้นเพราะนั้นอยากให้พวกเราเห็นภาพดุนยาจริงๆพี่น้องผมรู้ว่ามีความทุกข์เรามีความเศร้าเรามีความบททดสอบต่างๆไม่ดีที่เราเจอที่เราไม่ชอบเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องอดทนเพื่อพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผ่านมันไปได้โดยที่พวกเรารักพี่น้องมันคือกําไรของเราพี่น้องมันคือกําไรโลกหน้าเราจะรู้สึกเลยว่ายาอัลเลาะห์ฉันน่าจะโดนหนักกว่านี้ฉันน่าจะผ่านมากกว่านี้ฉันน่าจะมีบททดสอบที่โดนเยอะๆๆกว่านี้แล้วฉันผ่านมันได้ฉันจะได้รับการตอบแทนที่มากกว่านี้โลกหน้าเราจะคิดคนละอย่างเลยนะพี่น้องโลกนี้เราจะคิดยาวล้อฉันไม่อยากโดนเลยบททดสอบยาวล้อทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ยาวล้อทำไมคู่ครองเป็นแบบนี้ยาวล้อทำไมลูกหลานเป็นยาวล้อทำไมชีวิตฉันเป็นทำไมยาวล้อยาวล้อยาวล้อถึงเวลาโลกหน้าพี่น้องใครจะไปรู้หรอจะคิดคนละแบบเลยยาวล้อฉันน่าจะโดนหนักกว่านี้ยาวล้อฉันน่าจะอดทนมากกว่านี้ยาวล้อฉันน่าจะบ่นน้อยกว่านี้ยาวล้อฉันน่าจะเป็นคนดีมากกว่านี้ถึงขั้นว่าคนที่ตายไปแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาจะบอกว่ารับเบียร์เชียวงุ่นและไอรีอาบลูซอลียนฟิมาตาร็อกนายของเราให้เรากลับไปได้ไหมอย่างน้อยเราจะได้ทำความดีสักอย่างที่เราทิ้งมันไปที่เราไม่ได้ทำที่เราคิดว่าไม่ทำที่เราคิดว่าเดี๋ยวก่อนที่เราคิดว่าไว้ทีหลังกันละอินฮาเกนมาตุนหัวกออิลูฮาอุมิวอไรบาซักุอิลายมิบาตุนเพราะเขาไงครับเขาก็ทำได้แค่พูดตอนเนี้ยเขาอยู่ในป้อมประการแล้วที่เขาไม่สามารถกลับมาดุนยาได้เขารอแต่ว่าจะไปต่อในวันอาคิเราะห์เท่านั้นเพราะนั้นพี่น้องที่รักยัสอลูอานิสซาติอายานมุรซาฮาฟีมาอันตะมินซิกเราะฮาอิลารับบิกะมุนตะฮาฮาอินนะมาอันตะมุนซิรุมายักชาฮากะอันนะฮุมยะอ์มะยะเราะนะฮาลัมยัลบะซูอิลลาอัชยะตันเอาดูฮาฮาเมื่อถึงเวลาในวันนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตในดุนยามันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆซึ่งมันผ่านไปโดยที่เราก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับมันแล้วขอดุอาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวของพวกเราขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครับให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอให้พวกเรานั้นมีความสามารถที่จะทำมันได้อย่าล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขาอยากได้สิ่งที่ถูกต้องที่เขาพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาทำสิ่งที่ผิดโดยที่เขาคิดว่ามันถูกอย่าล้อโปรดให้พวกเราทุกคนนั้นเห็นว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วขอให้พวกเราได้มีความสามารถที่จะทำมันขอให้พวกเรารักมันแล้วก็ขอให้พวกเราตายไปกับสิ่งนั้นอย่าล้อขอให้ใครก็ตามในหมู่พวกเราที่เขามีชีวิตอย่าล้อขอให้เขามีชีวิตในสภาพของมุสลิมใครก็ตามในหมู่ของพวกเราถ้าเขาเสียชีวิตไปขอให้เขาเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อย่าล้อขอให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่รักในบรรดาบ่าวที่รักพระองค์และที่พระองค์ก็รักพวกเขาขอให้หัวใจของเรานั้นมีความเกลียดชังต่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดาคนดีๆบรรพชนคนดีที่ว่าเขาได้ผ่านเส้นทางนี้มาก่อนอย่าล้อหากพระองค์จะทดสอบพวกเราก็โปรดอย่าทดสอบพวกเราในบททดสอบที่มันเกินความสามารถของเราโปรดอย่าทดสอบในบททดสอบที่มันจะทำให้เรานั้นเสียคนไปสูญเสียอีหม่านไปหากพวกเราทดสอบเราในบททดสอบยากๆขอพระองค์ช่วยเหลือให้เราผ่านมันไปได้ในสภาพของบ่าวที่พระองค์รักพวกเขาด้วยเถิดขอให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้รักพระองค์ตลอดไปขอให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสรักการงานใดก็ตามที่ทำให้พระองค์นั้นรักพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นรักบุคคลใดก็ตามที่พระองค์รักเขาด้วยเถิดครับขอพระองค์เมตตาเราให้อภัยเราแล้วก็คุ้มครองเราพระองค์นั้นเป็นที่รักเป็นเจ้านายของเราแล้วก็โปรดให้เรานั้นมีชัยเหนือบรรดาศัตรูของพระองค์ด้วยเถิดครับอามีนก็ขออำลาพี่น้องที่รักนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วง2ช่วงฟิกถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการละหมาดนะครับต้องอ่านอะไรบ้างต้องอ่านซูเราะห์มั้ยหรือว่าไม่ต้องอ่านอะไรก็หวังว่าจะเป็นสาระให้กับดีๆให้กับพี่น้องทุกท่านอินชาอัลเลาะห์ครับคุณวะลิสสลามานะครับวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ว่าบารอกาตุผมดูข้อความก่อนว่า พระท่านใดไปหรือเปล่าถ้าพระท่านใดไปขอมาฟด้วยท่านใดที่สลามมาก็ขอตอบนะทีนี้ก็คือวะอะลัยกุมสลามวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะดาปิดประชุมกันครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ